state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight. Welkom terug bij het tweede uur van State of Trance. Vanavond een XXL-aflevering met speciale gasten Rank One. De groep Rank One bestaat uit Piet Barefoots en Benno de Goeie. Zij ontmoeten elkaar op een feestje in 1997. Dat staat op hun website. Piet is op dat moment al een hele succesvolle producer. Een aantal platen van Piet zul je misschien kennen. Rose Instant Moments, Deep Deep, Morning Light. Een aantal andere namen waar je Piet van kent zijn misschien Yona, Barefoot, PWB en Vibration One. Benno de Goeie heeft een meer klassieke achtergrond en speelt perfect keyboard en piano. Na de ontmoeting op dit feestje gingen ze als duo platen produceren onder de naam Pedro en Benno. Later ontstond de naam Rank One eigenlijk als grapje, omdat het wel een leuk idee leek om eens op nummer 1 te staan. De eerste single als Rank One heette The Citrus Juicer en kwam uit 1998. De opvolger van deze plaat Airwave legt niet alleen de basis voor het verdere succes van Rank One, maar wordt algemeen beschouwd als een van de allerbelangrijkste trance-platen ooit gemaakt. De plaat is daarna vaak gekopieerd, maar nooit geëvenaard. Het jaar daarna scoorde de duo mega hit met een remix van Cygnus X Superstring. En met hun eigen Such Is Life. In 2002 brachten ze dan eindelijk hun eerste artiestenalbum uit, Simsonic. En vanavond zijn ze hier en kun jij ze alles vragen. Stuur me een mailtje naar radio@idmnt.com. Of een sms'je naar 4411. En begin je sms'je met radio en dan je bericht. Welkom heren. Ja, ze staan een beetje ver weg. Dank u. Alles goed? Meer dan goed. Meer dan goed. Ik heb ze zelfs allebei tegenover. Ja, wij kennen elkaar al een tijdje. Goedenavond, Benno. Die is er ook. Tijd geleden. Oké, dus wacht even. Benno produceert en Piet draait? Of hoe zit het precies? Van allebei. Van allebei. Alleen Benno draait niet. Waarom draait Benno niet eigenlijk? Ja, ik vind het niet echt, voor mijzelf niet echt boeiend. Ik vind het wel leuk om goede platen te draaien voor mezelf, zeg maar. Maar ik, ja, er zijn bepaalde dingen die meespelen. Ten eerste ben ik heel erg zuinig op mijn oren. Ja. Nee, ik niet. Ja, weet ik niet, maar het klinkt misschien al watterig, maar daar ben ik zo mee bezig, zeg maar. En ja, ik vind het gewoon heel moeilijk om goede platen te vinden. Ja. En ja, ik vind produceren gewoon leuker. Ja? Ja. Dus jij zit, in het weekend zit jij geluidjes te maken voor als Piet dan weer... Ja, echt zo saai achter mijn computer. Jullie hebben net een nieuwe studio laten bouwen. Kunnen we een nieuwe productie... Nee, stop. Oh. Niet laten bouwen, zelf gebouwd. Zelf gebouwd, ook dat nog. Dat is een heel verschil hoor. Oké. Okay. Kostte 4 maanden. En wat gaan we vanavond allemaal verhoren? Zometeen gaat Piet een uurtje mixen. En dan tussen 10 en 11, wat kunnen we verwachten? Want ik hoorde net al een aantal dingen. Die zat... Ja, er zitten wel dingen bij die mensen denk ik niet van ons gewend zijn. Oké. Okay. En dingen die ook nooit uit gaan komen. Dus des te meer voor mensen niet kritisch luisteren, maar luisteren met een lachend oortje. Oké. Okay. Entertainment Radio, hier bij ID&T Rank One zijn vanavond de gast. Ze gaan een uur voor ons mixen nu meteen. En zometeen tussen 10 en 11 een Rank One special. Heb jij een vraag of wil je een oude plaat horen van Rank One? Stuur ons een mailtje radio@idmnt.com. Piet, jij gaat achter de draaitafels plaatsnemen. Jij zegt het. 1 uur lang Rank One in de mix. We'll be right back. Rank 1 in the mix. ID&T, A State of Trance XXL met speciale gasten. Rank 1. Je hebt kunnen luisteren naar 1 uur lang Rank 1 in the mix. Piet Bervoets en Benno de Goeie zijn hier live vanuit Amsterdam in de ID&T Radio Studios. We zijn bezig met een extra lange aflevering van de State of Trance. Zometeen tussen 10 en 11 kun je veel meer horen van Rank 1. We gaan allemaal klassieke platen van hun draaien en allemaal nieuwe dingen. En dingen die je nog nooit eerder hebt gehoord. En ook kun je hun nieuwe cd winnen. Dus je blijft luisteren naar ID&T zometeen na 10 uur. ID&T. Reactor.